बुध खो बैठी बावरिया होली तोरे संग हो अपना ही लागे रे तोरे बिन सजनी अपना ही लागे रे तोरे बिन सजनी अपना ही लागे रे जिया पिया रंग संग जैसे चांद निरास रचाए हम चांद के संग